Seduction, tum tum tum. Sedução, tum tum tum. Seduction, tum tum tum. Ah, yeah. Seduction, tum tum tum. Sedução, tum tum tum. Seduction, tum tum tum. Ah, yeah.